zasady, szczerość, a nie prestiż. Wybujanym frajerom nie podaję ręki, nie chwalę się pieniędzmi, licząc swoje pliki. Hajs raperów by nie starczył kulczykowej na waciki. Beka, wciąż idę pod prąd z życiem, wolę być dobrym ojcem niż nagrać dobrą płytę. To ja ostatni Beatles, klasyki niedobitek. Mógłbym rzucić wszystko w... wyjechać na Teneryfę. Nie, jak zacząłem coś to skończę, choć relacje z ludźmi są jak whisky z kolą słodko-gorzkie. Po co pośpiech, niech się inni pocą proste. Sorry, tak nie potrafię, musiałbym odciąć emocje. Jacy wszyscy fajni, wybacz położenie szyję, nikt moich ubrań witali. Nie jestem elitarny, tabasko, dzieci, kwiaty. Możesz ociekać fańką, szmaty to tylko szmaty. 2-4 karaty, moje słowo warte więcej. Jesteś ze mną, będę z tobą, bracie, zawsze tam gdzie jesteś. 20 lat i pędzę dalej jak domowy bimber dla rodziny, moich ludzi i wszystkiego co mi bliskie. 20 lat w podróży, a życie ciągle śpiewa. Wszystkie ręce do góry, to mój kawałek nieba. 20 lat podróży, a życie ciągle śpiewa. Wszystkie ręce do góry, to mój kawałek nieba. O, dodaj S, dodaj T, dodaj R. Dla lamusów to jak koszmar, dla moich ludzi 5 bity odcinają tlen. Kabina tłumi dźwięk, jestem gruby, wybacz mi to przez każdy tłusty wers. Mam swoje zasady, mówię prawdę prosto w twarz. Nie p***a plecami, jeśli mam coś do ciebie, dowiesz się o tym pierwszy i będziesz chodzić szczerbaty, jak nie masz floty na zęby. Jakiś chętny na szybki zawał serca. Pamiętaj, że nic ludziom nie smakuje tak jak zemsta. Zatrzymuje czas jak pentax. Karma i jej esencja to nie giełda. Nikt nie powie ci o akcjach na osiedlach. Hotel WC, tacy sami dzisiaj. Ekipa co ubarwia życie cytatami z misia. 20 lat na płytach, nie pytaj mnie kim jestem. Dla rodziny moich ludzi byłem i zawsze będę. 20 lat w podróży, a życie ciągle śpiewa. Wszystkie ręce do góry, to mój kawałek nieba. 20 lat w podróży, a życie ciągle śpiewa. Wszystkie ręce do góry, to mój kawałek nieba. Godzina, ty możesz mi powiedzieć, powiedz mi, która jest godzina. Spokojnie, spokojnie, zaś ci wszystko wyjaśnię. Odpowiedz mi na jedno pytanie, która jest godzina? Nie, poczekaj, wszystko ci wyjaśnię. Ja przyszłam od 6, mamy tutaj, tutaj siedzę i ciebie nie ma, rozumiesz? Ani kartki, ani nic od ciebie, znaku jednego jakiegoś, jestem tu i tu, nie ale wiem, cokolwiek. Daj mi coś powiedzieć. Ja dzwonię do ciebie cały dzień, próbuję zadzwonić, ty też mógłbyś ale, po prostu jednego SMS-a napisać, nie wiem, coś. Ale zrozum, no nie mogłem. Nie wiem. Nie w kosmos, nie wiem, gdzieś zniknąłem, ale nic, ani ale, śladu. Nie no, ale gdybym mógł, to bym zadzwonił. Siedzimy sami, masz rodzinę, Adam, ja... Nie, no. Ale uspokój się, ty nie rozumiesz? Trzeba, słuchaj, ty w ogóle musieliśmy się spotkać, trzeba ratować ten hip-hop, w ogóle ty nie wiesz, co to znaczy zrobić płytę, wiesz, co ludzie potem trzymają tą płytę w rękach, wiesz, co ta płyta dla nich znaczy? Dobra, to jest coś... Adam, dobra, ty sam siebie uratuj, wiesz, ja idę spokojnie.